Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα. Αν μπορώ να παρακαλέσω λίγο τον Βασίλη Μύτικα λίγο πιο χαμηλά τα ακουστικά μου, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Ευχαριστώ το Βασίλη Μύτικα. Λίγο πιο δυνατά τα ακουστικά μου, Βασίλη. Λίγο πιο δυνατά. Εκεί, Βασίλη. Ναι, Βασίλη, εκεί. Εκεί, σταμάτα, όπως είσαι. Ωραία, ξεκινάμε, μπράβο. Είναι η Φάρμα των Ζώων, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project για τον πολιτισμό και τα ζώδια. Τώρα βρήκες να πεις το καθημερινή. Γιατί, δεν το λέω. Είναι τελευταία. Καθημερινή είναι, τι να πω. Μέχρι σήμερα ήταν καθημερινή. Ξανά. Είναι η μέχρι τώρα καθημερινή εκπομπή του The Press Project, η οποία τελειώνει. Τώρα που μάθατε ότι είναι καθημερινή, μη μας ψάξετε από Δευτέρα. Δηλαδή, μη μας ψάξετε ως Φάρμα των Ζώων. Μπορεί που και που να μας έρθει έτσι η όρεξη, στα καλά καθούμενα εκεί που δεν το περιμένετε και να σας ευνηδιάσουμε με μια μικρή συνέντευξη. Θάνο Καμίλαλη. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, θα το πούμε αυτό αμέσως μετά. Έχουν μπει στο chat. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο απλώς να αφήναμε τη μουσική να παίζει και να γράφουν. Α, πήγαν διακοπές αυτοί. Να αφήνουμε μόνο, να είναι μια εκπομπή μόνο μουσικάρες. Αυτό δεν θα είναι. Το οποίο θα ήταν πολύ κακή, καλή ιδέα. Ναι. Από όποιον μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το FM του. Περιφέρειας, είτε από το ραδιόφωνο του The Press Project. Είναι η τελευταία εκπομπή ως Φάρμα των Ζώων, δηλαδή καθημερινό, 5 με 6 κλπ. Επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε και επειδή γενικά συμβαίνουν πραγματάκια και επειδή δεν θα φύγουμε κατευθείαν, κάτι θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα, απλώς θα είναι πιο έκτακτο. Να δώσω ένα preview χωρίς... θα είναι κάτι ακόμα π.χ. για Δίκη Λιγνάδη, με δικηγόρο των θυμάτων στο στούντιο για να τα πούμε αναλυτικά. Συγκεκριμένα με τον κύριο Γιάννη Βλάχο έχουμε μιλήσει. Σε μέρα που θα έχει καθίσει και σκόνη και δεν θα έχουμε την μία εξέλιξη πίσω από την άλλη, για παράδειγμα. Θα είναι και ένα-δύο άλλα πραγματάκια που περιμένουμε απλώς να τα τσεκάρουμε. Αλλά θα είναι θεματικές, αυτό θέλω να πω. Θα είναι κάποιες συνεντεύξεις για θέματα που παίζουν ή που δεν παίζουν ή που παίζουν μόνο σε εμάς ή που δεν παίζουν καθόλου στην επικαιρότητα. Οπότε δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε. Δεν θέλω δάκρυα, δεν θέλω τι θα ακούμε το καλοκαίρι. Αυτά θα τα πείτε την άλλη εβδομάδα. Θα ακούμε το καλοκαίρι γιατί κάποια στιγμή θα κλείσουμε από το ραδιοφωνικό τηλεοπτικό στούντιο. Και αυτά. Και θα αναπληρώσουμε προφανώς και το δεκάλεπτο τώρα που έγινε λόγω υποχρεώσεων. Λοιπόν, να πούμε κάτι, να απαντάμε στα ουσιαστικά σχόλια. Κώστας, καλησπέρα. Αν γίνεται να περιμένετε μέχρι αύριο να κάνετε την εκπομπή, γιατί θέλω να αράξω λίγο. Κώστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι από τα πράγματα που σεβόμαστε. Δηλαδή, κοίταξε, όταν κάποιος θέλει να δουλέψουμε περισσότερο, βρίζουμε. Δηλαδή, με το που λέει γιατί δεν κάνετε και, είναι λίγη κατευθείαν. Αλλά αυτός που προτείνει λούφα, που λέει θέλω να αράξω λίγο, αράξτε κι εσείς. Να περιμένουμε ένα 24ωρο, κλείνουμε τις μηχανές και περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο Κώστας, πότε θα ξεκουραστεί ο Κώστας. Αυτό το δεχόμαστε. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο το καλωσορίζουμε και το ενθαρρύνουμε. Mm-hmm. Θα μυρίσουμε τα νύχια μας για να μάθουμε πότε θα είναι. Όπα, κάτσε. Τι. Όχι, γιατί θα ανεβαίνει στο site και θα έρχεται και στο YouTube. Να κάνετε subscribe και να βάλετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Όπως το YouTube θυμάται να στείλετε ειδοποιήσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή την πλατφόρμα έχουμε, αυτή χρησιμοποιούμε. Ένα, αυτό, δύο. Νίκλας, έχετε κάποια σχέση με την καθημερινή? Μακρινά ξαδέλφια. Δεν συμπαθιόμαστε. Είμαστε αυτοί στο οικογενειακό τραπέζι. Καθόμαστε. Δεν ανταλλάζουμε ούτε κουβέντα. Να πούμε εδώ πέρα ότι όλη αυτή η συζήτηση μας δίνει θάρρος για να συνεχίσουμε. Κάθε φορά που κάποιος μας ρωτάει τι σχέση έχουμε με την καθημερινή, επειδή είπαμε ότι κάνουμε καθημερινή εκπομπή, χρήσιμο σχόλιο και αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα αναδεικνύουμε. Ναι. Τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε περιβάλλον... διαλύματος πριν την διαφήμιση. Τι λες? Ναι, για πάμε. Unboxing. Λοιπόν, ήμουνα σε ένα συνέδριο σήμερα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τι από αυτά, λοιπόν, που τα δημόσια που γίνονται μπάχαλα. Παλιά που είχαμε, ναι. Ναι. Παλιά. Ναι. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα... Θα μπουν συμβούλια δίκης καινούργια τώρα, θα τα επιλέγει. Δεν με νοιάζουν τα συμβούλια διοίκησης. Εδώ πέρα το ποιο είναι το ζήτημα. Ναι. 13 με 15 Ιουλίου λέει Rethinking cooperatives from local to global and from the past to the future. ICR, CCR, European Research Conference, Athens 2022. Σακούλα πολύ ωραία. Και προσέξτε τώρα. Φούντα. Λοιπόν, αγρόκτημα Σαρακατσάνου, τσάι βουνού. Και συνεχίζουμε τη διαφήμιση. Θάνο Καμίλαλη, έχεις να προτείνεις κάτι και εσύ? Όχι, το έχω μέσα. Έλα ρε Θάνο. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Είναι ένα μπουκάλι κρασί. Λοιπόν, εντάξει, βάζω την κάμερα πάνω, σπα να φέρω το κρασί, εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνα να μιλάς. Θα ήταν πολύ ωραία να κάνουμε εκπομπή με δύο ποτήρια κρασί. Δεν θα πίνεις, γιατί δεν πίνεις. Όχι, θα προσπίνω. Ναι, καλά θα πήγαινα. Λοιπόν, Θάνο, η κάμερα στο Θάνο Καμίλαλη, επιστρέφω αμέσως. Όντως τώρα. Ναι. Λοιπόν, Άγγελα, να δω πώς θα πείθω την Μπέμπα να τρώει το φαγητό της χωρίς φάρμα. Δεν ξέρω τι βοηθάμε. Την Μπέμπα να τρώει το φαγητό της. Δεν ξέρω ότι είμαστε τόσο ήρεμοι. Δεν είμαστε. Δεν ξέρω. Μήπως είναι οι μουσικές. Γεια σου Κωνσταντίνε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, το πήρε στο γραφείο του για όνομα του Θεού. Μου το έδωσες και το καβάτζωσα με τη μία. Αυτά τα αποφασίζει ο εκδότης, τελειώνει. Παίρνει μια απόφαση στο αφεντικό. Είπαμε, πάμε να ενισχύσουμε τώρα συλλογικά αυτοργανωμένα εγχειρήματα. Πάει ο άλλος, καβάτζωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το κρασί εδώ πέρα. Γεια σας, κάνουμε και τη ρεκλάμα μας. Να προτιμάτε, είναι καταπληκτικό κρασί. Το λέω εγώ που δεν έχω πιει ποτέ. Είμαι πολύ κατάλληλος για να κάνω. Αμύντας. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. Έχει και κάτι στυλό μολύβια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν. Αυτό ήταν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ναι, ξαναπες τον λόγο. Ότι μιλούσα, είχε ένα τραπέζι για τα εναλλακτικά media, οπότε μιλούσα εγώ για το The Press Project, ήταν συνάδελφος από την Ευσύν εκεί πέρα και μιλούσε για το εγχείρημα της εφημερίδας των συντακτών. Εγώ εξηγούσα για το The Press Project, προκειμένου να δώσουμε μια εικόνα για το πώς είναι το οικονομικό μας μοντέλο και πώς αυτό επεμβαίνει στην ίδια την διαχείριση του περιεχομένου. Πώς επηρεάζει δηλαδή το περιεχόμενο που καταλήγει να φτάνει στον αναγνώστη, το οικονομικό μοντέλο. Εσείς που μας ακούτε τακτικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς αυτό το οικονομικό μοντέλο δεν υπάρχει αυτό το περιεχόμενο. Γιατί εμείς λέμε αυτά που λέμε, γιατί μας πληρώνετε για να τα λέμε. Είμαστε και εμείς δηλαδή δούλοι του χρήματος. Απλώς που μας πληρώνει το δημόσιο συμφέρον αντί να μας πληρώνει κάποιος ολιγάρχης. Αυτό είναι το μυστικό στο δικό μας εγχείρημα. Έχασες και το σχόλιο της Αντζέλα Αγγέλα που πείθει την Μπέμπα της να τρώει το φαγητό της χάρη σε εμάς, χάρη στη φάρμα. Φαινόμαστε τόσο τρομακτικοί δηλαδή. Γιατί το πήρες αρνητικά, εγώ το πήρα πολύ θετικά. Τώρα, όταν λες το πήρες θετικά, τι πήρες θετικά δηλαδή, ότι λέει στο μωρό φάει γιατί θα... Όχι, ότι μας ακούει και ηρεμεί το μωρό. Ελπίζω να μην είναι κάτι φάει γιατί θα σε δώσω σε αυτούς. Ξέρω, ωραία θα είναι. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος θα πίνει τσάι, ναι παιδιά, εννοείται. Εντάξει, κάτι πρέπει να πίνει, δεν γίνεται. Πίνω τσάι. Το ακούς και λάθος, αλλά ναι. Τι πίνεις και δεν μπορείς δίνεις. Ναι, λοιπόν. Πίνω τσάι, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μιλούσα για το... και για το εγχείρημα του The Press Project, αλλά και για την εκτίμησή μου για τα αυτοργανωμένα εγχειρήματα στον τύπο. Ρωτούσαν για τις προοπτικές, έλεγα ότι είναι μάλλον κόλαση, μαυρίλα, θάνατος, καταχνιά και αδιέξοδο, που είναι μια τίμια αποτίμηση του τοπίου στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκτός από τους... δημοσιογράφους που έχουν μια εικόνα εμπειρική για το πώς το κάνουμε αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη αξία για μας να συζητάμε και με ανθρώπους που τα μελετούν αυτά ευρύτερα. Και ενώ αυτό λέγεται συνήθως με μια κάποια έτσι, συγκατάβαση, ότι αυτοί τα μελετούν θεωρητικά, ενώ εμείς τα ζούμε στην πράξη, το βλέπω εντελώς αντίστροφα. Νιώθω ότι αντιθέτως έχουμε πάρα πολλά να διδαχτούμε από ανθρώπους που έχουν πολύ ευρύτερη εικόνα τοπίου των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τις οικονομικές και τις διαχειριστικές προκλήσεις. Ας πούμε για την εθελοντική εργασία, η άποψη του φίλου που με είχε καλέσει, που είναι παλιός σύντροφος από την ίδια πολιτική ομάδα που ήμασταν στο Πανεπιστήμιο, που τώρα είναι καθηγητής, είναι ότι θα μπορούσαμε να ξανασκεφτούμε το ζήτημα της εθελοντικής εργασίας. Πάρα πολλά συνεταιριστικά εγχειρήματα το κάνουν. Η δική μου εμπειρία είναι πολύ κακή από αυτό το πεδίο και επιμένω αρκετά στο να μην δεχόμαστε την εθελοντική εργασία. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που δεν είναι για αυτήν την ώρα. Το λέω γιατί ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον και συνιστώ να παρακολουθήσετε αυτή τη συζήτηση. Κάποιοι μπορεί να ασχολείστε ήδη. Γιατί οι προκλήσεις, τα αδιέξοδα, οι τρικλοποδιές που αντιμετωπίζει κανείς είναι παρόμοιες, ακόμη και αν το περιεχόμενο του εγχειρήματος είναι διαφορετικό. Και είναι πάρα πολύ διδακτικό να συζητάς με ανθρώπους που έχουν μια εποπτεία των διαφορετικών εγχειρημάτων. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, θυμάστε την επικαιρότητα? Όχι, μην βάλει. Κάτσε, όπα, κάτσε, το χόντρινες τώρα. Ποια επικαιρότητα, τι εννοείς? Μην μου πεις τώρα, μην ακούσω τις λέξεις power pass, ό,τι άλλο θέλεις. Γιατί? Όχι, έτσι το πάω. γιατί ξέρω ότι αυτό θα... Λοιπόν, power pass. Α, πάνω από το λέω. Λίγο, για κλείσιμο, για σβήσιμο. Power pass. Εντάξει, πώς να το σχολιάσεις και... Όχι, θα το σχολιάσουμε και σοβαρά, γιατί δεν γίνεται. Αλλά μας ρωτάνε ήδη πόσα πήρατε από το power pass. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω, δεν θα ήθελα να νιώσει κάποιος... ντροπή για το πόσο, να νιώσει κάποιος μικρός για το πόσο που πήρε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω από 600. Πρέπει να το αποκαλύψουμε αυτό. Είναι πάνω από 600. Γι' αυτό όλοι οι υπόλοιποι πήρατε ψίχουλα, τα πήραμε όλα εμείς. Και μάλιστα βγήκε και ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ότι είναι πρωθυπουργός τελευταία φορά που τσέκαρα. Και πανηγυρίζει για το Power Pass. Θα βρω όλη την ομιλία έτσι επίσημα, δώστε μου ένα λεπτάκι. Βέβαια θα ήθελε να είναι μεγαλύτερο, αλλά έκρινε σόφρον και σημαντικό να βγει και να δηλώσει το πόσο ευχαριστημένος είναι και πόσο στηρίζει η κυβέρνηση τους ανθρώπους που υποφέρουν από τις αυξήσεις στο ρεύμα. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που τη γνωρίζετε, δεν είναι να την περιγράψουμε εμείς, που μπαίνεις να δεις πόσα είναι για εκείνα τα 300-300 που πλήρωνα το χειμώνα, πόσα θα πάρω πίσω και βλέπεις 20 ευρώ. Βλέπεις μεσοσταθμικά 17 ευρώ. Βλέπεις 30. Και έρχεται ο εξυπνάκιας, ο μόνιμος εξυπνάκι, να σου πει «Καλά ρε, αφού το έλεγε έως και 600, τι πίστευες, θα πάρεις 600? Και εσύ πρέπει να το εξηγήσεις του Ντουγανίου ότι όχι, είχα καταλάβει ότι δεν θα πάρω 600. Αλλά κάπως πιστεύω ότι θα πάρω τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά, παρά το γεγονός ότι είχα καταλάβει ότι με ψιλοκοροϊδεύουνε. Αλλά τελικά δεν έγινε ούτε αυτό. Μιλάμε για ψίχουλα. Μιλάμε ότι υποσχέθηκαν 420 εκατομμύρια ευρώ και δίνουν 260, ας πούμε. Είναι από 18 λέει έως και 600 ευρώ, 17. Σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν. Είχε υποσχεθεί παραπάνω, αλλά ήταν το οικογενειακό εισόδημα, μπαίνανε εκεί τεκμήρια, δεν ξέρω εγώ τι μπαίνανε, τι μετρούσαν, μπατζανάκια, σόγια, τι να κάνουμε. Πρόκειται για μία ακόμη δράση ανακούφισης, είπε ο Πρωθυπουργός, που γίνεται δυνατή όμως χάρη στην ανάπτυξη η οποία μας προσφέρει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και χάρη στην επιλογή μας τα ωφέλη από αυτήν, τα ωφέλη της ανάπτυξης, επιστρέφουν στην κοινωνία. Αυτό που βλέπετε εσείς στο Power Pass είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης που επιστρέφουν σε εσάς, αχάριστοι. Θανώ. Και θα σταθώ σίγουρα και θα το σχολιάσει ο κύριος Πουλής. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας. Πάλι στη στρατό το πήγε. Απέναντι σε μια παγκόσμια πρόκληση που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Κάθε μέρα διεκδικεί έξω από το Μαξίμ, έξω από τις Βρυξέλλες είναι ο Μητσοτάκης και διεκδικεί ευρωπαϊκή απάντηση. Και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα μέχρι να περάσει και αυτή η τρικυμία. Μέχρι να βγούμε ξανά νικητές. Όλοι μαζί. Θαυμαστικό. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, αλλά δεν μ' άφησες. Αυτό ήθελε μουσική. Θα πρότεινα δηλαδή να το ξαναδιαβάσεις αυτό, αλλά να παίζει και λίγο μουσική από πίσω. Δηλαδή βάλε. Βάλε. Πες κάτι έτσι κλασικό, έτσι, ωραίο κομμάτι. Τι, κάτι σαν Βαλκυρίες, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Τι να κάνεις, Βαλκυρίες. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, αν να, βάλουμε. Ό,τι βγάλει. Ναι. Βαλκύριε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε. Μια ταινία μου βγάλε. Εντάξει, για βάλε να δούμε τι. Αυτά γίνονται, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Είναι η ώρα που ψάχνει ο Θάνος Καμίλαλης να βρει τη μουσική που θα συνοδεύσει τον επίλογο της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά... Ναι, ναι, ναι, δίκιο, γιατί εμένα μου ήρθε. Το βρήκες. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε βέβαια, τώρα. Δεν ταιριάζει, αλλά... Είναι πολύ ωραίο όμως, παιδιά, γιατί είναι ο Μητσοτάκης τώρα που... Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μια παγκόσμια πρόκληση που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μεταξύ, ωστόσο, η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν και όρια. Όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις, λέει απλώς εύκολα ψέματα. Δεν θα κρύψω ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι δύσκολη και παντού κάθε μέτρο μοιάζει μικρό μπροστά στις μεγάλες ανάγκες. Αλλά γνωρίζω καλά και τις ικανότητες που δείξαμε στις δοκιμασίες που ζήσαμε, όπως και τη δύναμη της ενότητας και της σταθερότητας. Ένα λοιπόν μπορώ να υποσχεθώ, ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, μέχρι να περάσει και αυτή η τρικυμία, μέχρι να βγούμε ξανά νικητές, όλοι μαζί. Δυνάμωσε, Θάνο Καμίλαλη. Πώς σου φαίνεται, Θάνο? Δεν πάει άλλο. Εντάξει, χαμηλώσε. Περίμενε, να ακούσουμε και την κορύφωση, να συνεχίσουμε στο feeling. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό είναι αυτό. Θα τα ακούσουμε όλο, Θάνο? Ναι. Του άρεσε. Ευκαιρία είναι, σου λέει, να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Λοιπόν, θέλουμε να επιμείνουμε λίγο στον ηρωικό τόνο αυτών των δηλώσεων, γιατί... Ηρωικό, ναι. Γιατί, τι είναι εδώ πέρα, είναι ο Μητσοτάκης που λέει «Δεν θα κρύψω ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι δύσκολη». Και πραγματικά αυτό, γιατί να το κρύψει? Αυτή είναι η δικαιολογία του προκειμένου να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, το ρωτάς, τι θα γίνει, ρε φίλε, τι θα κάνεις, και σου λέει, α, ξέρεις πώς είναι η παγκόσμια συγκυρία? Δύσκολη. Οπότε, κάθε φορά που το λέει αυτό, σου εξηγεί γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Mm-hmm. Συνεπώς, δεν είναι κανένα κατόρθωμα ότι δεν θα το κρύψει. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που δεν χρειάζεται να κρύψει. Χρειάζεται να μας το θυμίζει προκειμένου να μας λέει γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάθε μέτρο μοιάζει μικρό. Άμα μοιάζει μικρό, μάλλον είναι μικρό. Να το πούμε έτσι. Θάνο, mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή έτσι την... Έτσι πάει. Λοιπόν, μοιάζει, λέει, μικρό. Εμείς λέμε ότι όταν μοιάζει είναι. Γνωρίζω τις ικανότητες που δείξαμε στις δοκιμασίες. Άσε τώρα. Άσε να το πει κανένας άλλος για τις ικανότητες που δείξατε στις δοκιμασίες. Έχουμε περάσει τους 30.000 νεκρούς. Δεν έχετε δείξει για τίποτα ικανότητες. Αλλά και τη δύναμη της ενότητας και της σταθερότητας. Ενότητα καμία. Ενότητα με το ΣΟΗ. Ένα λοιπόν μπορώ να υποσχεθώ, θα είμαστε δίπλα, τι δίπλα. Σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Μέχρι να βγούμε ξανά νικητές όλοι μαζί. Τώρα αυτά είναι κουφιά λόγια. Καταρχάς, τι όλοι μαζί? Όλοι μαζί, το ΣΟΗ και εγώ? Δεν έχει τέτοια. Υπάρχει το ΣΟΗ, επόμενη κατηγορία Ανθοπόλης και κάπου στην άλλη άκρη βρίσκομαι κι εγώ. Αυτή τη στιγμή έχει μπει στο στούντιο. Ναι. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη! Δεν έχει καταλάβει τι έχει την προδοχή, γιατί μας ακούνε. Ωραία. Ναι, στο δεύτερο μισό, Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Έχει... Δεν έχουμε σχολιάσει στο διάγγελμα Μητσοτάκη, το οποίο το τιμήσαμε. Διάγγελμα. Ό,τι ήταν, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι επίσης στοχευμένη παρέμβαση. Δηλαδή, τα 20 ευρώ που πήρατε, τα 15, το φιλοδόρημα, είναι στοχευμένο φιλοδόρημα. Πώς ήταν που ζητούσες λεφτά από τους γονείς σου Και σε ρωτούσε τι θα τα κάνεις. Και σε έπρεπε να πεις: θα πάρω, πάω σινεμά, θα πάρω popcorn, θα πάρω το ένα, θα πάρω το άλλο. Και σου δίνει τελικά 10 ευρώ. Αυτό ήταν στοχευμένο, ήταν τόσο όσο. Και συνοδεύει αυτό το Power Pass στην και την εξουδετερώση στην πράξη της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο. Θυμάστε που ότι είχε αναβληθεί τον Μάιο, αλλά δεν είχε τεθεί σε αναστολή τον Μάιο στο διάγγελμα Μητσοτάκη, η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά αυτό θα ξεκινούσε από τον Ιούλιο, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο. Καταπληκτικό δεν είναι? Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κοροϊδία είναι απλώς για να κερδίσουν λίγους μήνες που θα σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή, κάτσε πλήρωνε τώρα, σκάσε πλήρωνε και μην αγχώνεσαι, θα τα πάρεις πίσω. Α, εντάξει, και εσύ τι περίμενες, θα τα πάρεις όλα πίσω? Θα παίρνεις ένα μέρος στο μέτρο του δυνατού και θα έρθει και η επόμενη παρέμβαση, οπότε σταδιακά θα ελαφρυνθείς. Α, και πάλι δεν έχεις, και πάλι λες ότι πληρώνεις πολλά, είσαι αχάριστος. Και κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα. Να τα χαρείτε αυτά τα χρήματα. Εγώ, ξεκινώντας ήδη την καμπάνια συμμετοχή στις εκλογές, έχω να πω ότι να τα κάνετε βενζίνη για να πάτε να ψηφίσετε όταν έρθει αυτή η ώρα. Κρατήστε τα, αποταμιεύστε τα, όσο πια το εκλογικό κέντρο δίπλα είναι, πόση βενζίνη να χαλάσετε, πόσο να έχει πάει η βενζίνη τότε, 4 ευρώ, 5 ευρώ το λίτρο, θα βγει, βάλτε 10 ευρώ βενζίνη, πηγαίνετε στο εκλογικό κέντρο, δείξτε την άποψή σας για το power pass του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην γράφετε συνθήματα στο ψηφοδέλτιο, ψηφίστε κανονικά. Αυτά. Σε καλή μεριά. Λοιπόν. Με λίγα λόγια είναι αυτό που λέμε κοροϊδία. Αν δεν καταλάβατε, αυτό εννοούμε με όσα λέμε όλη αυτή την ώρα. Αμολάει όλο στα 600 ευρώ, να εντυπωσιαστούμε. Έρχεται η ώρα και μετράς τα ψίχουλα, τις τσίχλες που μπορείς να αγοράσεις με τα χρήματα που σου δίνουν. Είναι μια προσβολή στην νοημοσύνη μας για μια ακόμη φορά. Πάντα γίνεται αυτό. Ό,τι κάνουν είναι ένα μείγμα οικονομικής επίθεσης και προσβολή στην νοημοσύνη. Αλλά εντάξει, αντέχει ο κόσμος, του αρέσει να τον προσβάλλουν, δεν μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και θα επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας, την αγαπημένη μας Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Thank you. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα τελευταία λεπτά της τελευταίας φάρμας σεζόν με... Για να μας τιμήσει... Τη Φραγκίσκα Μεγαλούτη. Γεια σου, Φραγκίσκα. Γεια σας. Τι κάνεις, Φραγκίσκα, πώς είσαι? Καλά είμαι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που σε έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο. Εγώ χαίρομαι. Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ. Επιτέλους τα λέμε από κοντά και όχι από το ραδιόφωνο. Έλα μου, ντε. Φραγκίσκα, θέλεις να μας πεις πού ήσουνα? Πριν από εδώ. Πριν από εδώ. Μην μου μας πεις κανένα ξενέρωτο που ήσουνα μέσα στην Αθήνα, να μας πεις πού ήσουνα πιο μακριά. Όχι, όχι, όχι. Ήμουνα ακτή Νίγηρα. Νίγηρα και πριν από το Νίγηρα Μάλι και πριν από το Μάλι Μπουρκίνα. Αλλά τελευταία Νίγηρα. Μετά ακτή και μετά ήρθα εδώ. Ακτή Ελεφαντοστού. Εντάξει. Τα συνηθισμένα τώρα. Αυτά που κάνει συνήθως ο κόσμος. Δεν μας... Φεύγεις από την Αθήνα, πού θα πας? Κάνα γκίστρι, τι, Σαλαμίνα? Και Σαλαμίνα. Α, δεν μετράει. Οπότε, Μπουρκίνα, Σαλαμίνα, αυτά. Φραγκίσκα, οι συζητήσεις μαζί σου είναι πάντοτε πάρα πολύ συναρπαστικές. Έχουν αυτό το περίεργο μείγμα της, του... αυθορμητισμού που σε διακρίνει και μαζί με αυτό ενσκύπτει κάπως η ανθρώπινη τραγωδία σε αυτά που λες, γιατί είναι πάντοτε ιστορίες πάρα πολύ ακραίες. Δεν θυμίζουν τίποτα από όσα ζούμε καθημερινά, γιατί και εμείς μιλάμε για φτώχεια και εμείς μιλάμε για ανέχεια, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εμπειρίες οι δικές σου είναι κάπως εμπειρίες άλλης κλίμακας και άλλης έντασης. Είναι, όπως τα λέγαμε στη φιλοσοφία, τόσο μεγάλη ποσοτική διαφορά που είναι ποιοτική. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Θέλεις να μας πεις λίγο ποιες ήταν οι εμπειρίες αυτής της τελευταίας φάσης της περιπλάνησής σου στον πλανήτη? Εντάξει, συνεχίζεται. Δεν είναι τελευταία φάση, το λέμε έτσι, ακούγεται. Όχι, δεν εννοούσα ότι θα πεθάνεις ή θα σταματήσεις, αλλά τέλος πάντων μέχρι σήμερα. Εντάξει, είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ανάλογα, δηλαδή, τώρα ας μιλήσουμε για τον Νίγηρα, επειδή είναι ο Νίγηρας που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Είναι, όπως το ξαναπεί, εντάξει, είναι... διαφορετικές περισσότερο λόγω και της κλιματικής αλλαγής, της τρομοκρατίας. Είναι δύσκολο να το περιγράψω, δεν ξέρω. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται σχεδόν φυσιολογικό όταν μιλάω για αυτά τα μέρη, αλλά μετά όταν έρχομαι εδώ συνειδητοποιώ ότι δεν είναι τόσο φυσιολογική κατάσταση. Ωραία. Όταν λες εσύ την λέξη τρομοκρατία, θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει αυτό βιωματικά για την καθημερινότητά σου? Ναι, εκεί. Εντάξει. Για παράδειγμα, στον Νίγηρα, τώρα που ήμουν, έκανα τις επαρχίες, δεν ήμουνα στην Ιαμέη που είναι σχετικά καλά. Ήμασταν, ας πούμε, στην Τίφα και είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί στην Τίφα ήμουν και πριν 6 χρόνια και όχι στην Τίφα, ήμουν στην απέναντι μεριά της Τίφα, που είναι η Νιγηρία, και είναι περίπου 2 χιλιόμετρα τα σύνορα από τον Νίγηρα με την Νιγηρία στην περιοχή αυτή, και τώρα ήμουν στην άλλη μεριά των σύνορων. Και εκεί, επειδή είναι το Ισλαμικό κράτος, ήταν η Μπόκο Χαράμ παλιά, τώρα είναι το Ισλαμικό κράτος Δυτικής Αφρικής και το Ισλαμικό κράτος της Δυτικής Σαχάρα, και δύο ακόμα τρομοκρατικά γκρουπ είναι εκεί. Εντάξει, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά τις 5 το απόγευμα, μα είσαι λευκός, υποτίθεται. Μένεις εκεί που μέναμε εμείς για τη δουλειά, μέναμε σε καταφύγιο. Οι πτήσεις δεν έχει εμπορικές πτήσεις, έχει ειδικές πτήσεις, πάνε μόνο είτε δημοσιογράφοι με ειδική διαπίστευση, είτε μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Εγώ δεν ήμουν δημοσιογράφος εκεί. Φραγκίσκα, όταν λες δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις... Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει κίνδυνος απαγωγής, κυρίως ως λευκός, αλλά όχι μόνο ως λευκός, και ως ντόπιος αν είσαι και έχεις χρήματα, κυρίως απαγωγές, επιθέσεις, μπορεί να σου ρίξουν ίσως καμιά επίθεση αυτοκτονίας, πιθανόν και αυτό, τέτοια πράγματα. Όταν λες ότι υπάρχει κίνδυνος, αυτός ο κίνδυνος... Μεγάλος. Πόσο συχνά έχει συμβεί, συνέβη, όσο ήσουν εκεί? Αυτό είναι το... Όσο ήμουν εκεί τώρα, όχι. Μου έχει συμβεί άλλη φορά όμως, αλλά όχι τώρα, όταν ήμουν στην απέναντι μεριά των συνόρων. Εκεί τώρα έχει κάπως... είναι πιο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι κάπως πιο ήρεμα. Αλλά ναι, δεν είναι. Δηλαδή θυμάμαι και εγώ όταν είχα βγει με το αυτοκίνητο και με κάποιους ντόπιους γνωστούς και βγήκαμε και επιτέλους μου λένε εντάξει, μπορείς να περπατήσεις και λίγο στην πόλη, ήταν λίγο φοβισμένη. περπάτησα, έτσι έγινε μια συγκίνηση, πάτησα το πόδι μου κάτω γιατί δεν σε αφήνουν. Άρχισα να μαζεύεται κόσμο, να μα κοιτάνε και εκεί με ξαναβάλανε στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Δεν ξέρει, δηλαδή μπορεί κάποιο να σε σκοτώσει. Δεν ξέρει ποιο είναι ποιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει τι είναι ο καθένα. Ακριβώ επειδή τα τρομοκρατικά group είναι σωματωμένα μέσα στο τόπιο πληθυσμό. Βέβαια, οι πόλει είναι σχετικά καλά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις το δρόμο από την πρωτεύουσα να πας οδικός αυτές τις... Δεν υπάρχει περίπτωση οδικός, γιατί θα σε σκοτώσουν ή θα σε σκοτώσει κάποιο τρομοκρατικό γκρουπ ή θα πέσεις σε συμμορίες ή θα βρεθείς ανάμεσα σε ενδοφυλετικές διαμάχες, γιατί είναι η περιοχή εκεί, λόγω εκείνη και η λίμνη Τσάντ. Και η λίμνη Τσάντ ήταν μια τεράστια λίμνη κάποτε και τώρα, άμα πας, είναι μόνο κρατήρες άδειοι. Έρημος, γιατί την καταπίνει έρημος. Αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή είναι και φυσιολογικό φαινόμενο, γιατί έρημος απλώνεται και καταπίνει το νερό, αλλά είναι και κλιματική αλλαγή. Έχει επιταχυνθεί δηλαδή πάρα ένα φαινόμενο που το βλέπαμε. Έχει χαθεί το 93% της λίμνης. Έχει 97%. Αυτό τι σημαίνει για τις. Σημαίνει συνανίες. Ότι οι νομαδικές φυλές δεν βρίσκουν πια νερό, δεν έχουν. Τα κοπάδια τους δεν βρίσκουν καθόλου κλειβάδια, ας πούμε, να βοσκήσουν τα ζώα και φυσικά αυξάνονται οι ενδοφυλετικές διαμάχες. Mm-hmm. Και όταν αυξάνονται οι ενδοφυλετικές διαμάχες, οι άνθρωποι είναι χωρίς χρήματα, δεν έχουν αγορές και φυσικά είναι εύκολο να στρατολογηθούν από τρομοκρατικά γκρουπ. Οπότε έχεις μια συνεχή στρατολόγηση, τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, έχεις μια συνεχή τροφοδότηση των τρομοκρατικών γκρουπ με νέο αίμα, συνέχεια. Και μπορεί τώρα αυτό να ακούτε μαζί μας ενδιαφέρει, γιατί από εκεί περνάνε και οι δρόμοι της μετανάστευσης, γιατί ο Νίγηρες είναι κέντρο μετανάστευσης, δηλαδή δεν φεύγουν από τον Νίγηρα οι άνθρωποι, αυτοί είναι πολύ φτωχοί, νομαδικές φυλές δεν φεύγουν, αυτοί πάνε στις γύρω χώρες, αλλά είναι πέρασμα. Και τώρα θεωρείται και κέντρο που όταν γίνονται απελάσεις, απελάγνονται πίσω στον Νίγηρα και από τον Νίγηρα τους στέλνουν κάποια στιγμή στις χώρες τους. Είναι με συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι έρημο Σαχάρα από πάνω και γίνονται πολλές επαναπροωθήσεις από την Αλγερία στην έρημο Σαχάρα με τραγικές συνέπειες, έτσι. Φραγκίσκα, εσύ τι έκανες εκεί πέρα, θα ήθελες να μας πεις. Όχι. Ναι, εντάξει. Όχι. Εγώ δούλευα σε κάποια προγράμματα και κυρίως έκανα εκπαιδεύσεις. Εκπαιδευτικά προγράμματα έκανα σε οργανώσεις. Κυρίως για διαχείριση κρίσεων. Κυρίως διαχείριση κρίσεων, επικοινωνία κρίσεων. Ναι, αυτά έκανα κυρίως. Αυτά. Γενικά αυτά. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τον Νίγηρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκεί ήταν οι εικόνες που ακόμη και για τα δικά σου μέτρα, που είναι κάπως πιο ασκημένο το μάτι σου στην ανθρώπινη δυστυχία, είναι πιο πολυταξιδεμένο το μάτι σου. Ναι, με τον Νίγηρα, απλά εγώ πήγα στον Νίγηρα για τη δουλειά και βασικά ενθουσιάστηκα με τη χώρα, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Βασικά είναι έρημος, εντάξει, αλλά στα δυτικά βρέχει ο ποταμός Νίγηρας, περνάει, γιατί περνάει ένα κομμάτι, οπότε είναι καταπληκτικό. Η υπόλοιπη χώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, ναι μεν έρημος το περισσότερο κομμάτι, αλλά έχει πολλές φυλές, αρχαίους πολιτισμούς, έχει πολλά αρχαία βασίλεια, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία έχει η χώρα και πολύ ωραία και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή εγώ ενθουσιάστηκα με τη φιλοξενία, την πραότητα των ανθρώπων. Πολύ συντηρητική χώρα και πολύ φτωχή, από τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη θεωρείται και νομίζω και από τις πιο φτωχές Αφρικής. Δηλαδή έχεις το 80% των παιδιών δεν πάνε σχολείο. Έχεις τρομοκρατία, δηλαδή ας πούμε είσαι στην πρωτεύουσα τη Νιαμέη, δεν μπορείς να βγεις από τη Νιαμέη λόγω των τρομοκρατικών γκρουπ, ούτε οι ίδιοι βγαίνουν, σκοτώνονται. Έχεις απόλυτη φτώχεια, δεν υπάρχει μέσα τάξη, υπάρχουν λίγοι πλούσιοι και μετά μόνο φτωχοί. Πολλά παιδιά που ζητιανεύουν στον δρόμο. Τι σημαίνει ακριβώς φτωχή στην περίπτωση τους? Μ' άρεσε η χώρα πάρα πολύ και δεν έχω πει τίποτα καλό, αλλά... Όχι, πες αλήθεια. Πες, για να σου πω κάτι. Τι σημαίνει ότι είναι φτωχή? Δεν ποιο είναι τίποτα. Ένα μέτρο? Ότι... Δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή... Τι θα πει τίποτα, δηλαδή. Πού μένουν και τι τρώνε? Εντάξει, στον Ήγηρα υπάρχουν οι πλούσιοι που είναι μια μικρή μερίδα και όλοι οι άλλοι. Έτσι, δεν οι πλούσιοι μέσα, ζουν έχουν σπίτια, όπως ζούμε εμείς. Πλούσιοι, όχι, είναι πολύ πλούσιοι. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Πολύ πλούσιοι είναι πολύ πλούσιοι. Αλλά είναι λίγοι, είναι ελάχιστοι αυτοί. Okay. Επειδή ζουν πολυτελώς. Ζουν πολυτελώς. Σαν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ναι, μια χαρά είναι αυτή. Ναι. Ωραία. Οι υπόλοιποι. Δεν έχει δηλαδή. Ακόμα και στην Ιαμέη, καταρχάς οι περισσότεροι δρόμοι δεν έχει δρόμους. Έχει λίγους δρόμους κεντρικά. Είναι άμμος. Δεν υπάρχουν. Μετά. Δεν μένουν σε σπίτια, φτιάχνουν καλύβες, ακόμα και μέσα στην πρωτεύουσα και μένουν εκεί. Πολλοί κόσμοι μένουν στον δρόμο, πολλά παιδιά και φεύγουν και από τον ίδιο και πάνε στις πλανήτες χώρες και ζητιανεύουν και τις πλανήτες χώρες συνέχεια απελάβουν 1.000 παιδιά στον Νίγηρα που ζητιανεύουν. Στον δρόμο θα πει... Στον δρόμο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν... ναι, ναι, ούτε... είναι μισοκτισμένα σπίτια χωρίς οροφή, χωρίς πόρτα, από πυλό. Ή είναι ψάθινα παραπήγματα. Αυτό είναι. Δηλαδή, περπατάς και γίνεται έτσι. Και συνέχεια σου ζητιανεύουν τα παιδιά, σου ζητάνε συνέχεια να τους δώσεις να φάνε. Συνέχεια. Αυτό είναι. Μένουν σε οικογένειες, σε αυτά. Μένουν δεν όλοι έχεις... μαζί. Τώρα, ναι, έχει πολλές χείρες, πολλά παιδιά. Το μέσος όρος των παιδιών, ένα γυναίκα στον Ήγηρα είναι 7 παιδιά. Οπότε έχει πάρα πολλά. Μέσος όρος ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι, κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Μετά οι άντρες μπορούν να παντρεύονται και 2-3 γυναίκες μέχρι 4. Πολυγαμία ισχύει. Μετά συνήθως οι σύζυγοι πεθαίνουν. Είναι και ο πόλεμος, οπότε μένουν οι γυναίκες στον δρόμο. Δομές υγείας πολύ βασικές, εκπαίδευση, δεν πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Στον Νίγηρα έχεις 80% αναλφάβητο κόσμο, ενήλικες. Το 20% το 20% μέχρι ποιο επίπεδο εκπαίδευσης φτάνουν. Εντάξει, έχει και πανεπιστήμιο υποτίθεται, αλλά τώρα λίγοι, πολύ λίγοι. Και πώς δεν υπάρχουν... αναταράχειες, δηλαδή οι πλούσιοι είναι κάπου φρουρούμενοι, κρυμμένοι, όχι. Είναι... κυκλοφορούν εν μέσω ναι, του κόσμου ότι με κάποιο πολυτελές αμάξι. Ναι, ναι, εντάξει, δεν βλέπεις και πολλά πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά έχει. Γιατί οι πλούσιοι κινδυνεύουν από τα τρομοκρατικά γκρουπ, όχι από μετά. Ο Νίγηρας αυτός καθ' αυτός δεν έχει περιοχές που τις έχουν καταλάβει οι εξτρεμιστές. Οι εξτρεμιστές έρχονται από τις γύρω χώρες, επιτίθενται και φεύγουν. Είναι δηλαδή τώρα το κέντρο, είναι βάση εξαιτίας των χωρών με τις οποίες γυτνιάζει το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πράοι, δηλαδή εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που είναι τόσο ήρεμοι και δεν έχουν διαμάχες μεταξύ τους. Στο βορρά έχουν, στις επαρχίες υπάρχουν βορές μεταξύ των μαύρων του ΑΡΕΓ και των λευκών του ΑΡΕΓ και γενικά η του ΑΡΕΓ με τη φυλή των ΠΕΛ. ΠΕΛ είναι μια νομαδική φυλή της Αφρικής, η φουλάνη απλώνεται σε όλη τη Δυτική Αφρική. Κατά καιρούς αυτή, κυρίως λόγω και της κλιματικής αλλαγής τώρα περισσότερο. Κάποια στιγμή του ΑΡΕΓ είχαν ζητήσει ανεξαρτησία, όπως και στο Μάλι ήταν η Αζαουάντ. Τώρα αυτό έχει λυθεί. Έχει τέτοια θέματα, αλλά δεν είναι τόσο έντονα. Είναι τόσο μεγάλη φτώχεια. Κυβέρνηση υπάρχει. Φυσικά έχει. Μια χαρά κυβέρνηση έχει. Και σταθερή. Ναι, σταθερή. Είχε γίνει μια αναταραχή. Επειδή γίνανε πολλά πραξικοπήματα τώρα στην περιοχή και νομίζω ότι ο πρόεδρος του Νίγηρα είναι σαν φοβάται ότι θα είναι η σειρά του. Όλοι αυτό περιμέναμε. Κάλεσε τους Γάλλους τώρα να έρθουν εκεί. Οι Γάλλοι φύγανε, η Μπαρκάν που φύγε από το Μάλι, τώρα τους κάλεσαν στον Νίγηρα. Οπότε νομίζω δεν πρόκειται να κουνηθεί αυτή τη θέση του. Η Μπαρκάν, για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, μιλάμε για την στρατιωτική αποστολή, για την επιχείρηση Μπαρκάν. Και από το Μάλι κακή κακώς φύγανε. Φύγανε, τους διώξανε. Οπότε τώρα δεν νομίζω ότι θα φύγει. Να μας πεις για τον ορυκτό πλούτο που έχουν. Ναι, έχει πολύ ορυκτό πλούτο. Δεν ξέρω να βλέπετε τώρα. Εγώ φοράω κάτι δαχτυλίδια τα οποία είναι ασήμι του. Θα τα δείξω. Είναι ασήμι του Νίγηρα. Αυτό είναι μια αλλαγή. Ναι, γιατί είναι πραγματικά αυτά τα οποία φτιάχνουν. Έχει πολύ ασήμι ο Νίγηρας. Και είναι από τα αρτιζανάλ που φτιάχνει. Δηλαδή είναι πολύ γνωστό γι' αυτό. Αλλά πέρα από αυτό έχει και χρυσό. Έχει ουράνιο, έχει λιγνίτη, έχει πετρέλαιο τώρα. Είναι πολύ πλούσια χώρα ορυκτός πλούτος. Αυτό είναι το παράδοξο. Η κατάρα του... Ο ορυκτός πλούτος στο ουράνιο έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, όλοι έχουν ακούσει για το ουράνιο που η Γαλλία βασικά μόνο το 15% των ενεργειακών της αναγκών έρχεται από τον Νίγηρα, γιατί τώρα η τιμή του ουρανίου έχει πέσει και έτσι ένα από τα δύο ορυχεία της γαλλικής εταιρείας έκλεισε. Το αναφέρω γιατί το ορυχείο έκλεισε που βγάζουν ουράνιο, αλλά η εταιρεία είπε πριν 2 χρόνια που το κλείσε ότι θα καθαρίσει την περιοχή. Ακόμα περιμένουν τον καθαρισμό. Και τώρα φαντάστε τώρα αυτό έχει μολύνει μια μεγάλη περιοχή του Νίγηρα με ουράνιο τώρα. Δηλαδή ραδιενέργεια. Χαμός. Δεν πρόκειται να καταγραφεί πουθενά αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Έχουμε 3 λεπτά και μετά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και εκτός του ραδιοφωνικού αέρα για τους περιφερειακούς σταθμούς που μας ακούνε. Έχουμε συζητήσει, θέλαμε πάρα πολύ να σε έχουμε εδώ πέρα να μας μιλήσεις για όλα αυτά που μας λες, τα οποία δεν μπορούμε, όπως καταλαβαίνεις, να βρούμε κανέναν άλλον στην πορεία της ζωής μας που να μπορεί να μας τα πει έχοντας την εμπειρία, την βιωματική του να έχει ζήσει εκεί. Δεν θα αναφέρουμε λεπτομέρειες. Θέλουμε να οργανώσουμε μια πρωτοβουλία. Ναι. Δεν θα αναφέρουμε με ποια οργάνωση θα σκοπεύουμε να συνεργαστούμε, επειδή ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες, αλλά θα θέλαμε πριν να φύγει η Φραγκίσκα να προλάβουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μας περιγράψει λιγάκι πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα, τι είδε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Και το, και το πώς το αποφασίσαμε, δηλαδή δεν είναι ότι... Προλαβαίνοντα πώς 3 λεπτά. Κοίταξε. Έχεις και παραπάνω. Μπορούμε απλώς να εξηγήσουμε ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα και μετά θα κάνουμε μια διακοπή και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας για το... για το YouTube, για τον κόσμο του, του διαδικτύου που δεν ακούει στους περιφερειακούς ραδιοσταθμούς που μας αναμεταδίδουν. Όποιος ακούει από τους περιφερειακούς ραδιοσταθμούς θα χρειαστεί να μπει στο site και να δει την υπόλοιπη εκπομπή. Απλώς λέω, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί στις λεπτομέρειες στη συμφωνία και είμαστε ακόμα στις συζητήσεις, το κάνουμε λίγο βιαστικά προκειμένου να μπορέσουμε να πούμε τι σκεφτόμαστε όσο είσαι εδώ, γιατί θέλαμε να το κάνουμε με εσένα, να τα πούμε από κοντά, μην τα πούμε πάλι από το τηλέφωνο. Ναι, και όταν τα έχουμε όλα αυτά στα χέρια μας θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, θα εξηγήσουμε ακριβώς στον κόσμο τι, πώς, που όλα τα πρακτικά που περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια. Θέλεις να μας πεις λίγο ποια είναι η σκέψη εντελώς βασική? Ναι, η σκέψη είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά του Νίγερα, τα ορφανά παιδιά του Νίγερα, ακριβώς επειδή έχει πάρα πολλά, όπως είπα, ζητιανέμους στον δρόμο. Και ήταν ένα πράγμα, δηλαδή, όταν πήγα εκεί. Εντάξει, τα έχω δει και σε άλλες χώρες. Δεν λέω ότι είναι μόνο στον Νίγηρα. Απλά αυτό που δεν έχω και λόγια να το πω, γιατί. Αυτό που νιώθεις όταν είσαι εκεί είναι αυτή η τρομερή αδικία που βλέπεις. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη αδικία που κάποια στιγμή λες κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε εγώ είχα πάει εκεί, ήμουνα σε κάποια ορφανοτροφία και έκανε ένα κάλεσμα στο Facebook και. Το είπα, δηλαδή, το ανέφερα απλά και βρεθήκανε πάρα πολλοί κόσμος που είπε ότι θέλουν να βοηθήσουν και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι αποφασίσαμε 2 πράγματα, να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάνε σχολείο και την ίδια στιγμή να κάνουμε μαζί με το Press Project εδώ μια συλλογή υλικών για τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, δεν κόστησε τίποτα να φέρει ο καθένας μια παλιά τσάντα, μια κασετίνα, ένα τετράδιο. Όχι πολύ παλιά, να πούμε. Όχι, να είναι... Ναι. Να κρατάει βιβλία μέσα, μην διαλύεται. Ναι, νομίζω μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό, καταλαβαίνετε. Ναι, ένα τετράδιο από τον τζάμπο, 50 λεπτά, όχι από τον τζάμπο. Πάμε άλλο να τα πάρουμε. Εντάξει. Και το βρω. Ναι, όχι. Ένα τετράδιο, ας πούμε. Ένα τετράδιο. Το μαγαζί της γειτονιάς. Ναι, το μαγαζί της γειτονιάς. Μαρκαδόρους και να τα μαζέψουμε και να τα στείλουμε σε εργαζόμαστε με μια ντόπια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Λαλέ Λαλέ στο Νίγηρα, που είναι αναγνωρισμένη και η οποία θα αναλάβει τη διανομή. Και γιατί θα αναλάβει τη διανομή μη κυβερνητική οργάνωση? Γιατί, όπως είπα, ο Νίγηρας είναι πόλεμη ζώνη. Καταρχάς, τα πράγματα πρέπει να φτάσουν εκεί για να μην έχουν, να πληρώσουμε φόρους και τελωνία, και πρέπει να τα πάρει μια μη κυβερνητική οργάνωση για να γίνει αυτό. Αλλά κυρίως, ποιος θα πάει να τα δώσει στον τόπιο πληθυσμό? Ποιος θα πάει στις εμπόλεμες ζώνες? Ποιος θα πάει στις γειτονιές χωρίς να τον απαγάγουν? Μόνο εκείνοι μπορούν να μπουν. Okay. Ήταν εκείνη η φοβερή συζήτηση που είχαμε κάνει, που μου στέλνει η Φραγκίσκα μήνυμα. Δεν είχα δει τις αναρτήσεις και ότι είχε μαζευτεί ο κόσμος. Οπότε η Φραγκίσκα έχει μιλήσει με αυτή την μη κυβερνική οργάνωση, τη γνωρίζει. Οπότε μπορεί να εγγυηθεί για την. Ναι, ναι, και έχουν και τα χαρτιά. Για την ηθική, τέλος πάντων, της οργάνωσης. Η οποία δεν θα πάρει και χρήματα, και τίποτα. Θα βοηθήσει απλά τη διανομή. Δεν γίνεται χωρίς. Ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα κάπου Μεγάλη Τρίτη, ήταν στον Κωνσταντίνο. Ψήνεσαι να στείλουμε κάτι στον Ήγηρα, να στείλουμε εκπαιδευτικό υλικό. Γιατί όχι. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Ναι, ποιος δεν το έχει ξανακάνει. Ποιος δεν το έχει ξανακάνει. Οπότε έτσι έγινε. Στον Ήγηρα σε πήρα, ήμουνα στον Ήγηρα. Ναι. Στο Facebook. Και είχε κελονοσία. Και σκεφτόταν το τι θα κάνουμε. Οπότε είναι αυτό. Προφανώς δεν θα είναι κάποια συλλογή χρημάτων. Δεν θα είναι κάτι το οποίο δεν θα απαντάει στο επιχείρημα. Γιατί εκεί και όχι αλλού. Είναι μια ευκαιρία. Είναι, εγώ μπορώ να πω, έχοντας την εμπειρία της Φραγκίσκας και εμείς απλώς μπορούμε να κάνουμε ένα κάλεσμα και να παλιές τσάντες, παλιές κασετίνες, παλιό υλικό. Νομίζω ότι όλες και όλοι έχουμε σε κάποια καλή κατάσταση. Εγώ, ας πούμε, μια παλιά τσάντα τη χρησιμοποιώ που και που ακόμα. Και έχοντας επαφή αυτή τη στιγμή με μη κυβερνητική οργάνωση για να αναλάβει όλα αυτά τα logistics, γιατί είμαστε άσχετοι, προφανώς δεν είναι στις αρμοδιότητές μας, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ενημερώσουμε και να το εξηγήσουμε και σε κάποιο κείμενο συνοπτικό και να σας πούμε, σε περίπτωση που θέλετε, να μαζέψουμε εκπαιδευτικό υλικό και να το στείλουμε, σχολικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τι λέω, σχολικό υλικό και να το στείλουμε για παιδιά στον Ήγηρα που το έχουν ανάγκη. Ναι, εμείς έχουμε κάνει μια προκαταρκτική διερεύνηση για το πώς, πού θα αποθηκευτούν αυτά, πώς θα συγκεντρωθούν και μια πρώτη εκτίμηση, έχουμε επικοινωνήσει με κάποιες εταιρείες για μια πρώτη εκτίμηση του κόστους της μεταφοράς. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ πέρα, θα κάνουμε μια διακοπή πολύ λίγων δευτερολέπτων, απλώς για να κλείσουμε για τους περιφερειακούς σταθμούς και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας να πεις και αυτό που έλεγες, Φραγκίσκα, αυτό που προανήγγειλες εκεί πέρα για την απάντηση στο ερώτημα γιατί εκεί και όχι αλλού, γιατί όχι παντού. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγα λεπτά. Τσάτ ζητάνε κοινή αποστολή Φραγκίσκα Λαμπρινή. Δηλαδή, θα πέσω τα τσιμέντα, άμα γινόταν αυτό. Ναι, λοιπόν, Φραγκίσκα, ναι. Πες μας αυτό που έλεγες, αυτό που αφορά το ερώτημα το ηθικό, γιατί να στείλουμε εκεί και όχι αλλού ή παντού ή πουθενά, αν δεν μπορούμε να στείλουμε παντού. Ναι, καταρχάς, εντάξει, είναι, εγώ θεωρώ αυτή την ερώτηση λίγο χαζή όταν γίνεται και Φραγκίσκα... άδικη. Επιθετικά. Καλά, δεν έχει γίνει ακόμα και εγώ το είπα για να προλάβω. Okay. Γι' αυτό το θεωρώ άδικο. Γιατί και τι σημασία έχει δηλαδή το που. Καταρχάς, έχουμε κάνει. Εδώ στο Press Project, όποιος θυμάται, όταν είχαμε πάει στα σύνορα Συρίας Ιορδανίας με τον Παπαρδέλα, το Στέλιο, που είχαμε κάνει. Είχαμε βοηθήσει, είχαμε μαζέψει χρήματα εδώ από τους ακροατές του Press Project πριν κάποια χρόνια και είχαμε ολοκληρώσει τις φυσιοθεραπείες ενός παιδιού που ήταν 20 χρονών. Τον είχαν χτυπήσει και είχε έρθει στην Ιορδανία ως πρόσφυγας και του λείπανε 500 ευρώ για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη φυσιοθεραπεία και δεν του τα έδινε κανείς. Και τα μαζέψαμε εμείς και ολοκλήρωσε τη φυσιοθεραπεία του. Ναι, σε ένα. Και τα δώσε σε δύο ώρες ήταν μαζευτεί αυτά τα χρήματα. Είχε γράψει ένα κείμενο ο Κώστας και. Ναι, δηλαδή έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μαζέψει χρήματα εδώ και είχαμε βοηθήσει κόσμο και εδώ. Δηλαδή. Γιατί. Είχαμε βοηθήσει στην Ουγκάντα με τα σχολεία, με τα παιδιά. Είχα κάνει μια παρόμοια στην Ιγυρία. Δηλαδή, τι σημασία έχει το πού. Δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι δηλαδή έχει σημασία το ποιον θα βοηθήσει, ή αν θα είναι στην Ελλάδα ή αν θα είναι εκεί. Άμα κάνεις παντού. Κοίτα, ρε παιδί. Εγώ νομίζω ότι το λέει κανείς αυτό. Μερικές φορές λέγεται και καλοπροαίρετα με την έννοια ότι αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν είναι συστημική αντιμετώπιση του προβλήματος. Συστημική ωραία, αντιμετώπιση του προβλήματος. Ναι, ας κάνουν επανάσταση, ξέρω εγώ. Ας λύσουν το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας. Ο καπιταλισμός θα το λύσουμε. Το πρόβλημα της φτώχειας είναι πολιτικό, δεν λύνεται. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι εκεί. Αυτή τη στιγμή ήμουν στον Ήγηρα. Βλέπω ένα πρόβλημα μπροστά μου. Και λέω, πήγα εκεί στο... Εγώ πήγα τυχαία στο ορφανοτροφείο αυτό μέσω κάποιων γνωστών μου φίλων και ήταν τα παιδιά της μη κυβερνητικής οργάνωσης οι οποίοι κάνουν άλλες δουλειές, δεν ζουν από αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση και πάνε εκεί ως εθελοντές και βοηθάνε. Και ήταν εκεί και κάποιοι λευκοί άλλοι. Θα το πω που δουλεύανε σε έναν διεθνή οργανισμό και πήγαινε τώρα κάθε Κυριακή αυτή η τύπησα εκεί και χόρευε με τα παιδιά. Και καθόμουν με τον διευθυντή και του λέω: Συγγνώμη, του λέω, αυτή έρχεται κάθε Κυριακή και βάζει τα παιδιά να χορεύουν. Ναι, λέει, γιατί θεωρεί ότι προσφέρει κάτι. Λέω: Δηλαδή, λέω αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουμε λεφτά να τα στείλουμε σχολείο και αυτή έρχεται και αντί να βγάλει, να δώσει, ξέρω εγώ, 30-40 ευρώ να τους πληρώσει το σχολείο, τα βάζει και χορεύει. Δηλαδή, βλέπεις το πρόβλημα και λέω, όχι, λέω κάτι, εδώ αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο. Αυτό, δεν έχουμε να πληρώσουμε τη σχολικά τους διδάκτορα. Και λέω, εντάξει, κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι πλούσια χώρα, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, τα οικονομικά, όλα αυτά. Εγώ θα... Υπάρχουν άνθρωποι που γράφω, με διαβάζουν, εμπιστεύονται. Θα πω αυτό που είδα. Εγώ ανέλαβα ήδη δύο παιδιά. Και άλλα, αλλά τώρα δεν θέλω να τα λέω. Και όποιος θέλει να έρθει μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, ας έρθει. Και απλά τον έφερα. Και δεν περίμενα. Έχουμε μαζευτεί 700 άτομα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα γκρουπ. Δηλαδή, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Στην τελική... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το ερώτημα, γιατί μου τέθηκε αυτό το ερώτημα. Το φαντάζομαι. Ναι. Κοίταξε, το είπαμε, το ναι. κουβεντιάσαμε ναι, ναι. και από εκεί και πέρα, Φραγκίσκα, ενδιαφέρει να κουβεντιάσουμε μαζί σου τι είδες εκεί πέρα, τι σε έκανε, τι είναι αυτό δηλαδή που σε παρακινεί σε αυτή τη συγκεκριμένη... περίπτωση. Ναι, δεν ήταν μόνο Νίγηρας, γιατί εντάξει, όπως σου είπα, αυτά τα έκανα γενικά. Δηλαδή, επειδή είμαι σε αυτές τις χώρες, όταν δω κάτι στο οποίο μπορώ άμεσα να επέμβω, θα επέμβω και θα το κάνω. Αν είναι κάτι που μπορώ να καλύψω μόνη μου, θα το κάνω. Αλλιώς θα ζητήσω και τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων να μαθαίνουν αυτό το πράγμα να γίνει μεγαλύτερο. Αλλά είναι κυρίως το αίσθημα της αδικίας. Το οποίο είναι τεράστιο, η οποία νιώθεις κάποιες φορές την αδικία να σε πνίγει. Δηλαδή, λες, εγώ επειδή εντάξει, δουλεύω σε διάφορες χώρες, ήμουνα Μάλι, Νιγηρά, Μπουρκίνα και στην Ακτή Ελεφαντοστού, τώρα θα αλλάξω χώρα, θα πάω στο Τσάντ. Νιώθεις δηλαδή κάποιες στιγμές ότι θες να ουρλιάξεις. Λες, δεν γίνεται αυτός ο κόσμος να είναι τόσο άδικος, τόσο... δεν ξέρω, άλλα μέτρα, άλλα σταθμά παντού. Δηλαδή, βέβαια, απ' την άλλη, δεν υποτιμώ τη φτώχεια που υπάρχει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Ποτέ δεν συγκρίνω από υπάρχουν και χειρότερα ή υπάρχουν και καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά είναι κυρίως η αδικία, γιατί το ότι οι άνθρωποι υποφέρουν σε αυτό το βαθμό σε κάποιες περιοχές δεν έχει να κάνει με την κακή τους μοίρα, δεν έχει να κάνει με τη γεωγραφική τους θέση, έχει να κάνει με την πολιτική. Είναι τόσο καθαρά πολιτικό το θέμα αυτό που έχω φτάσει στο σημείο που όταν ακούω. Πολιτικούς γενικά εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών δεν μπορώ να τους ακούω καν, δηλαδή ναι. Λοιπόν, επειδή μας ρωτάνε πού μπορώ να, μέχρι πότε είναι η συγκέντρωση, πού να στείλω τα πράγματα, ξαναλέμε, είμαστε στη φάση των συνεννοήσεων για τα πρακτικά. Έχουμε απλώς καταλήξει στο ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, γι' αυτό και το. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνει, είναι εφικτό και γι' αυτό και το συζητάμε. Αυτό και το αναφέρουμε. Δεν συγκεντρώνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί επειδή ο κόσμος μας είναι αυτός που είναι, μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν να μαζεύονται στην κοδρά του εδώ πέρα πράγματα. Θα σας πούμε με άρθρο και θα τα αναφέρουμε σε περίπτωση που έχουμε και εκπομπές. Το πού και το μέχρι πότε. Απλώς είναι ένα εισαγωγικό για κάτι το οποίο έχει τεθεί έτσι από μια σειρά από συμπτώσεις στο δρόμο μας και είπαμε να το κάνουμε. Ναι, απλώς αυτό. Επειδή είναι εδώ τώρα η Φραγκίσκα και θέλαμε να προλάβουμε όσο είναι εδώ η Φραγκίσκα να κάνουμε την κουβέντα από κοντά, να μας πει αυτό που έζησε, αυτό που σκέφτεται, την πρωτοβουλία που σκέφτηκε να αναλάβει και μετά τα υπόλοιπα θα τα πούμε καιρό. Μόλις οριστικοποιηθούν όλες οι επιμέρους συνεννόησεις, θα εξηγήσουμε το πού και πώς και πότε. Είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε, απλώς δεν θα αναφερθούμε μέχρι να έχουμε οριστικές αποφάσεις για τα πρακτικά. Έλα, Φραγκίσκα. Απλά μιλώντας για αδικία, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στην Ιγυρία, αυτό δεν ήταν στον Ίγυρα, στην Ιγυρία ήμουν. Θυμάμαι, ήμουν σε ένα καταβλισμό που είχε τους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω της Boko Haram, τέλος πάντων αυτή. Και ήμουν εκεί και έρχεται μια γυναίκα με ένα μωρό. Το μωρό ήταν, εγώ νόμιζα ότι ήταν νεογέννητο, ήταν 9 μηνών. Η οποία με είδε λευκή και ήρθε. Και τέλος πάντων το μωρό δεν μπορούσε να αναπνεύσει, έβγαζε κάτι πράσινα υγρά από το στόμα. Και δεν ανέβηνε καλά και ήρθε μου το δίνει να τη βοηθήσω, γιατί λόγω δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Φωνάω στην υπεύθυνη του ΚΑΜ, ήταν ενός διεθνούς οργανισμού. Της λέω, το μωρό μάλλον θέλει λέω γιατρό. Μου λέει, έχει φύγει τώρα, δεν έχει γιατρούς τώρα, το κάμπ έχει κλειστό. Ωραία, της λέω, να το πάμε. Μου λέει, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν μπορούν να βγουν. Ωραία, της λέω, πάρ' το εσύ και πήγαινε το δίλαμο που υπάρχει. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πάρω. Της λέω, τότε να φέρουμε ένα γιατρό. Μα καθόμαστε εκεί μία ώρα και τώρα συζητάγαμε, η μάνα ήταν εκεί και κοίταγε, το μωρό πέθαινε. Και καθόμουν τώρα και συζητάγαμε τώρα γιατί δεν μπορεί να το πάρει και ποιος θα το πάει και ποιος θα το πάει. Τελικά το μωρό πέθανε. Πέθανε ένα τραγικό θάνατο τη νύχτα γιατί δεν μπορούσε να πνεύσει. Γιατί δεν φέρανε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κανείς γιατρό. Γιατί τέλος πάντων, δηλαδή τέτοια ζωές που χάνονται τόσο άδικα. Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή. Πολλά. Οπότε από ένα σημείο και μετά, δηλαδή συνειδητοποιείς και λες πω είναι τόσο. Τόσο φτηνή η ζωή κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, όπως είχα διαβάσει κάποια στιγμή που έγραφε ένας, ότι η ζωή τους στοιχίζει λιγότερο από τη σφαίρα που θα τους σκοτώσει. Ισχύει, ισχύει και είναι παντού. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ πλέον δεν έχω αυτή την αυταπάτη, το ξέρω. Απλά σκέφτομαι εκεί στα μικρά που μπορώ, το να μπορέσω ένα παιδί το οποίο να το βοηθήσω πληρώνοντας 65 ευρώ ή αγοράζοντας εδώ σε ένα τετράδιο να πάει σχολείο. Εντάξει, θα το κάνω, εφόσον μπορώ. Άμα δεν μπορώ και μόνο να το σκεφτώ, για μένα μου φτάνει. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν πάλι ήμουν στον Ήγηρα που είχα κάτι πιτσιρίγια που πέσαν κάτω και τους αγόρασα μια μπάλα και τους την έδωσα. Και έβλεπα το ένα μωρό είχε πάρει την μπάλα αγκαλιά και όλη την ώρα έτρεχε πάνω κάτω με την μπάλα. Δηλαδή δεν την άφηνε, είμαι σίγουρη ότι κοιμήθηκε με την μπάλα. Μετά πέσαν στο πόλεμο με την μπάλα, χάλασε την μπάλα. Πολύ απλά πράγματα, δηλαδή τώρα ας πούμε πάλι στον Ήγηρα, γιατί βοηθούσαμε και οικογένειες, βρήκαμε μια μαμά που είχε 5 παιδιά, το ένα παιδί είχε ένα πρόβλημα υγείας, το στείλαμε στο νοσοκομείο και αγόρασα κάτι τρόφιμα για τα παιδιά και τι τρόφιμα, το αγόρασα με μακαρόνια, ρύζι και τέτοια πράγματα και πήρε ο μικρός τα πακέτα με τα μακαρόνια και αγκαλιάζανε τα πακέτα με τα μακαρόνια και φεύγανε από τη χαρά τους, δηλαδή σαν να τους είχες δώσει αρκουδάκι να... εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή λέγαμε κι εμείς. Εντάξει, λέει τώρα. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Αφρικής, αυτό είναι σπάνιο που περιγράφεις τώρα. Όχι, δεν είναι σπάνιο. Όχι, δεν είναι σπάνιο. Απλά ο Νίγηρας είναι όλη η χώρα έτσι. Άλλες χώρες είναι ομάδες του πληθυσμού που είναι έτσι. Μεγάλες μεν, αλλά ομάδες. Ο Νίγηρας είναι όλη η χώρα έτσι. Είναι από τις πιο φτωχές. Δεν είναι μόνο ο Νίγηρας και το Τσάτ κάπως έτσι είναι. Και το Μάλι είναι φτωχή χώρα, αλλά είναι λίγο διαφορετικά. Να σε ρωτήσω κάτι, άμα θες. Και η Μπουρκίνα είναι έτσι. Και μάλιστα τώρα υπάρχει λόγω του πολέμου στην Ρωσία. Υπάρχει επισητιστική κρίση τώρα που έχει αρχίσει. Γιατί κάτω τώρα που ήδη έχουμε επισητιστικό πρόβλημα, το φαγητό δεν φτάνει. Με τον πόλεμο στη Ρωσία και τον πόλεμο Ουκρανίας δεν έχουμε τώρα τα λοιπάσματα που έφερναν... σήγενση κυρίως η Ρωσία, οπότε η σοδιά αναμένεται να είναι πολύ κακή φέτος. Ήδη ήταν κακή και η κλιματική αλλαγή και ο πόλεμος, γιατί όλες αυτές τις χώρες έχουν πόλεμο, έχουν τρομοκρατία. Και εγώ τώρα που ήμουν στην Μπουρκίνα τον Απρίλιο και πήγα κεντρική Μπουρκίνα, δεν ήμουν στην Ουάγκα, παρατήρησα πολύ αδυνατισμένους ανθρώπους σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, είναι αισθητή η... Ναι. Okay. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Σκελετωμένου σχεδόν. Δηλαδή δεν το είδα αυτό την προηγούμενη φορά. Μ' ανησύχησε πολύ. Φραγκίσκα, πώς ντύνεσαι όταν είσαι εκεί? Ανάλογα που είμαι, στον Ήγηρα, έτσι, όχι γιατί είναι ακτιλεφαντός. Αν ακτιλεφαντός του, ντύνεσαι όπως θες. Νίγηρα και Μάλι, εντάξει, το Νίγηρα, ας πούμε, είναι θρησκευόμενη χώρα. Δεν είναι λαϊκό το κράτος, αλλά είναι πολύ θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι, πολύ θρησκευόμενοι όμως και πολύ συντηρητική χώρα. Δεν απαιτείται εσύ ως ξένος να βάλεις μαντήλα, δεν σου ζητάνε αυτό και δεν έχει σημασία. Βέβαια, άμα βάλεις ένα μαντήλι να καλύψεις το μαλλί σου, εγώ το έβαζα σαν τουρμπάνι, πιο πολύ και για την έρημο, γιατί μου χαλάγε για τον ήλιο κιόλας, γιατί περπάτηκε για 48 βαθμούς, έχει ζέστη. Το εκτιμούν, αλλά δεν στο επιβάλλουν. Σκεπάζεσαι, τυλίγεσαι. Δείχνεις όσο γίνεται λιγότερο δέρμα. Εντάξει. Εγώ τη λιγόμουν, σαν τολμά τη λιγόμουν. Δηλαδή, 48 βαθμούς ύδρωνα, ξύδρωνα. Αλλά μετά κάνει τέτοια ζέστη, πρέπει να μέσα υδρώσεις. Εξατμίζει το υδρώτας. Δεν προλαβαίνεις να. 48 βαθμούς, μιλάμε 48 βαθμούς. Okay. Ποσκιά. Χτύπαγε και πεντάρια. Και εγώ περπάταγα 10-12 χιλιόμετρα, πήγαινα. Στη Σεβίλη έχω ζήσει τέτοια ζέστη, σε πιο πολιτισμένο περιβάλλον. Έχει, έχει. Και... αλλά άμα πηγαίνει στην Ιαμέη, περνά μέσα από τον ποταμό Νίγηρα, αυτό είχα βρει καταπληκτικό. Μυρίζει μέντα. Γιατί καλλιεργούν στο ποτάμι διάφορα αρωματικά φυτά. Μυρίζει βασιλικό, μέντα, δυόσμο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, έπαιρνα βαθιές άνθρωπες, δηλαδή ένιωθες να ανοίγει το μυαλό σου με αυτή τη μυρωδιά. Όταν περπάταγα στην Ουάγκα, στην Μπουρκίνα, μύριζα αρμπαρόριζα. Και σε κάποια στιγμή έκλεινα τα μάτια μου και πέρναγα και νόμιζα, έβλεπα στις αγγλικά του κουταλιού. Δηλαδή, έχει τόσο... ποτέ δεν ένιωσα ότι είμαι σε ξένη χώρα. Δηλαδή, περπάταγα στην Παμακό στο Μάλι και περνάς έξω από τους φούρνους, γιατί φτιάχνουν ψωμί και μυρίζεις το φρέσκο ψωμί όπως στα χωριό. Είναι τόσο, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι αλλού. Είναι... τουλάχιστον εγώ, δηλαδή. Πες μου και κάτι ακόμα. Εσύ, στην δουλειά που έκανες, προφανώς ερχόσουν σε επαφή με τους, με τους ντόπιους. Έτσι, συνέχεια, δεν είναι μόνο με ντόπιους ήμουν. Μόνο με ντόπιους. Ναι, συνέχεια. Πόσοι ήσασταν, πόσοι λευκοί, πόσοι Ευρωπαίοι. Μόνο εσύ. Μόνο εγώ, πάντα. Σε αυτά πάντα που έκανα εγώ, σε αυτά που έκανα εγώ, μόνο εγώ. Μόνο, okay. Μόνο. Και πώς ήταν αυτή η επαφή? Καταρχάς, αυτό είναι επαφή με κόσμο ή είναι επαφή με τοπικούς άρχοντες ή και όχι, τα δύο? Όχι. Κόσμο και εθελοντές. Όχι, ανθρώπους από τις κοινότητες. Όχι. Γιατί τα προγράμματα που δουλεύαμε εμείς, επειδή έκανα και εκπαίδευση στους εθελοντές των οργανισμών, ήταν εθελοντές, ήταν από χωριά. Μάλιστα, μας σκοτώσανε και έναν, ενώ ήμασταν εκεί. Δηλαδή, ήταν να πάω να κάνω μια εκπαίδευση μια πόλη. Και εκεί που ήμασταν, και μάλιστα εκείνη την ημέρα στην εκπαίδευση έλεγα, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί δεν είχαμε εδώ στον Ήγηρα κανένα τέτοιο περιστατικό. Και μου κάνει νόημα ένας, μόλις του το έπανε, λέω τι έγινε, μου λέει, χτες το βράδυ επιτεθήκανε ένα ένοπλο γκρουπ και σκότωσε έναν από τους εθελοντές μας, δεν ξαναμιλάω. Ναι, όχι, με τις κοινότητες ήμουν μόνο. Μόνο με ντόπιους και έχω φοβερές σχέσεις μαζί τους και έχουμε κάνει και γκρουπ στο WhatsApp και ακόμα μου γράφουν, μου στέλνουν βίντεο, μιλάμε. Ο Νίγηρας για μένα είναι σαν δεύτερη πατρίδα μου, θα ξαναπάω. Γι' αυτό και ξεκίνησα και την πρωτοβουλία, γιατί και την αγάπησα τη χώρα, γιατί οι άνθρωποι είναι οι πιο πράοι που μπορείς να συναντήσεις ποτέ. Δηλαδή, ήρεμοι, δεν ακούς φωνές. Είναι ήρεμοι, είναι πολύ θρησκευόμενοι. Δηλαδή, έχει 5 προσευχές την ημέρα. Στις 5 προσευχές ερημώνει η χώρα. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που τους βλέπεις και είναι στα μαγαζιά, εξαφανίζονται και πέφτουν και προσεύχονται. Δηλαδή, είναι έτσι η κατάσταση. Εγώ έκανα, θυμάμαι, έκανα μάθημα και εκεί που έκανα και έλεγα, ξαφνικά σου μπορεί να είμαι γυρισμένη, να γυρίσω το κεφάλι και να έχουν φύγει όλοι. Έχουν φύγει. Και λέω, γιατί φύγανε, λέει, πού φύγανε, μην προσεύχονται. Και μετά το έμαθα και σταμάταγα. Μία παρατέταρτο λέει, κάνουμε διάλειμμα για προσευχή, το ήξερα. Εντάξει, αυτό ισχύει. Επίσης δεν έχει τίποτα ο Νίγηρας. Δεν έχει μεγάλα μαγαζιά, δεν έχει malls, δεν έχει τίποτα. Τι δουλειές κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που συνάντησες εσύ? Ποια είναι τα επαγγέλματα, αγρότες, τα πιο συνήθεια? Αγροτικές δουλειές κάνουν. Μαγαζιά είχανε. Τι μαγαζιά, τι ποσοστό της οικονομίας είναι εγχρήματη? Όχι, έχουν αγορές, έχουν φτιάχνουν πράγματα. Στην Αφρική ό,τι δεν μπορείς να αγοράσεις το φτιάχνεις. Μικρά μαγαζάκια, παντοπολία, όλα αυτά. Ή πουλάνε στο δρόμο, διάφορα, τα πάντα. Απλά δεν είναι μεγάλες αλυσίδες, δηλαδή, να φανταστείς, είναι όλα μικρά. Δηλαδή, εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ και ήταν και από τις μόνες χώρες στον Ήγηρα που όταν πήγαινε στην αγορά σαν λευκός, καλά δεν είχε και πολλούς λευκοί, για κάποιο λόγο δεν πάνε. Εγώ πήγαινα, δεν σε κλέβουνε. Δεν σου λένε την πραγματική τιμή, γιατί αλλού στην φορτώνουν στο Θεό. Δεν μου λες, τεχνολογία, είπες group στο WhatsApp που σημαίνει ότι έχουν ναι, βέβαια, όλη η Αφρική, smartphone. Όλη η Αφρική και είναι και πολύ καλό, χάρη στο ίντερνετ η Αφρική έχει προχωρήσει, δηλαδή νέες γενιές, ναι όλοι. Εντάξει, ο Νίγηρας δεν έχει και το πιο τρελό ποσοστό στο ίντερνετ, δηλαδή είναι λίγο 13%, γιατί δεν έχει και πολλές πόλεις, μένουν, οι άνθρωποι μένουν σε κοινότητες, αλλά έχουν ίντερνετ. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πιο... Έχουν τη δυνατότητα να έχουν ίντερνετ, δηλαδή δεν έχουν... Ναι, όλοι έχουν όμως ένα τηλέφωνο, θα το μοιραστούν, θα κάνουν, δηλαδή okay. Όλοι λίγο πολύ έχουν μια επαφή. Έχουν μια επαφή και εγώ εντάξει, ήξερα και κόσμο που είχε και οικονομική άνεση, που δεν ήξερα όλοι μόνο τους φτωχούς. Ναι. Και πιο... Όχι για τους φτωχούς ρωτάω, γιατί ναι. Φαίνεται... Ας πούμε τώρα θα γίνει ένας γάμος, ένας από τους φίλους μας εκεί θα παντρευτεί και περιμένω να πάω τον Νοέμβριο, περιμένω πώς και πώς. Είχα πάει σε βάφτιση. Πώς είναι, τι γίνεται? Εντάξει, είναι μουσουλμανικές βαφτίσεις, οπότε κάθισε χωριστά οι γυναίκες, χωριστά οι άντρες. Εμένα με βάλανε βέβαια με τους άντρες. Σου φέρνουν πολύ φαγητό. Αυτό που μου εντυπωσία, στην αρχή σου φέρνουν και πίνει ένα γιαούρτι που το φτιάχνουν μόνοι του. Εκεί φοβήθηκα λίγο, γιατί λέω έτσι και δεν είναι παστεριωμένο. Τι να κάνει, το παίζει, γιατί δεν πετά φαγητό. Και του θα το φάσει, θα το πιει. Δεν. Γιατί δεν. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει να κάνει το δύσκολο, θα το πάρει. Εγώ το ήπια, δεν έπαθα τίποτα, εντάξει. Και μετά σου βγάζουν μια μεγάλη πιατέλα φαγητό, που τα κουμπάνε κάτω και τρώμε όλοι μαζί με τα χέρια από εκεί. Και όσο δε ό,τι δεν φάμε, δεν τρώγαμε όλοι εκεί πέρα, μες το πιάνε. Τι φαγητό ήταν, Ήταν ένα ρύζι με λαχανικά, με κρέας, δεν κατάλαβα τι ήταν. Δεν το πολύ ψάχνω, ότι μου βγάζουν το τρώω, δεν ρωτάω. δεν ξέρεις τι μπορεί να... Ναι, δεν θέλω να ρωτάω. Δεν κάνω πολλές ερωτήσεις, δεν μπορώ να γνωρίσω. Επίσης, όταν μπαίνω σε ένα μέρος να κοιμηθώ, απλά κοιτάω το κρεβάτι μου να μην έχει τίποτα μέσα στο στρώμα, δεν ψάχνω παραπάνω. Δεν θέλω να ξέρω. Πιστεύω ότι είναι καλή τακτική. Ναι, αν έχει φίδια ή σκορπιούς. Όχι, κοιτάει μέχρι ένα όριο. Μέχρι αλλά... το κρεβάτι μου κοιτάω. Είναι καλή τακτική για να μην ρωτάς πολλά σε ναι, τέτοιες όχι, όχι, όχι, ναι, γιατί ναι. Δεν θες. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι γενικά, αν δεν μπορείς να αντέξεις την απάντηση, μην κάνεις την ερώτηση. Οπότε δεν κάνω ερωτήσεις που δεν θέλω να ξέρω την απάντηση. Γενικά στη ζωή μου. Ναι, και οπότε. Εγώ το κάνω αυτό, αλλά αυτό δεν μου έχει τύχει να μεταΐσουν φίδι. Όχι, όχι φίδι, όχι, όχι. Απλά δεν ξέρω πώς το έχω φτιάξει το φαγητό. Και έχω πάθει και δηλητηρίαση από το φαγητό στον Νίγηρο. Εντάξει, μια φορά, τέλος πάντων, εκεί δεν έπαθα τίποτα στη βάφτιση. Ό,τι περισσέψει, εντωμεταξύ, επειδή αυτό γίνεται έξω, δεν είναι μέσα στα σπίτια, γίνεται στον δρόμο έξω, γίνεται αυτό, κάτω από τα δέντρα, έρχονται όλα τα φτωχά παιδιά που έχει απίστευτα πολλά και κοιτάνε. Στείνονται γύρω-γύρω και περιμένουν. Μόλις φας, δεν το τρώμε όλο. Αυτός που κάνει τη βάφτιση παίρνει το φαγητό όλο και τους δίνει τους δίσκους και ορμάνε αυτοί και τρώνε. Εγώ το βρήκα λίγο άσχημο σαν εικόνα, αλλά απ' την άλλη δεν πετιέται τίποτα. Δηλαδή ακόμα και το γιαούρτι που μου δώσανε άφησα λίγο και το πήρε ένα παιδί και το πιε. Ένιωσα απίστευτα άσχημα. Αλλά ναι, έτσι είναι. Αυτός ο γάμος, η βάφτιση που περιγράφεις τώρα ήταν από μια οικογένεια που ήταν πιο πλούσια από το συνηθισμένο. Που δούλευε σε ένα διεθνή οργανισμό ο πατέρας, οπότε είχε ένα καλό μισθό και για τον Ήγηρα ήταν καλό. Ναι. Αλλά γενικά οι γάμοι και οι βαφτίσεις χρεώνονται απίστευτα λεφτά για να μπορούν να τις κάνουν. Οπότε... Α, είναι διεθνής αυτή η business. Ναι, δηλαδή είναι εντάξει, χαρά τη ζωή του. Βέβαια, μετά αν παντρευτούν 4 γυναίκες, δεν ξέρω τι γίνεται. Το κάνω αυτό κάθε φορά. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Θέλω να μας πεις λίγο να επιστρέψουμε λίγο στα σχολικά υλικά. Μας ρωτάνε αν θα μαζέψουμε και ρούχα. Αυτό τώρα είναι λίγο αδιευκρίνιστο, ναι, όπως λέμε. Λοιπόν, θα θέλαμε να μαζέψουμε ρούχα. Γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Εγώ τώρα έκανα ένα καθαρισμό στο σπίτι μου γιατί μετακομίζουμε και έχω βγάλει 4 τσάντες ρούχα για να τα στείλω στον Ήγηρα μόνη μου ιδιωτικά. Γιατί... Βέβαια, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος όταν μαζεύεις ρούχα, γιατί από εμπειρία, πέρα ότι μας στέλνουν ρούχα ακατάλληλα. Τι σημαίνει ακατάλληλα? Δηλαδή, ας πούμε για τον Ήγηρα που έχει πολύ ζέστη, παίρνουμε χειμωνιάτικα ρούχα, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν παίρνουμε χοντρά μπουφάν. Τι θα τα κάνουμε? Δεν μπορούνε. Αλλά χειμωνιάτικα ρούχα, ζακέτες, πουλόβερο, ναι. Πουλόβερο το πάρουνε. Αλλά μη στείλεις τον μπουφάν το ποπουλένιο. Ναι, άδικα. Αυτό το πάρουν, θα το κάνουν. Θα σκάσουν εκεί, μέσα βάλουν κανένα μωρό μέσα. Ή ρούχα που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα εντάξει, δεν είναι. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ναι, γιατί αυτή είναι η εμπειρία μας από το προσφυγικό. Ναι. Αυτό το πράγμα οι συμβαίνει πολλές φορές. Όχι, συμβαίνει πάντα μετά τις φυσικές καταστροφές, σεισμούς. Πάντα υπάρχει μία περίπτωση τουλάχιστον όπου στέλνονται λιγμένα, στέλνεται πολύ κακής ποιότητας και λες εντάξει, ρε παιδιά. Ή στήλη σκισμένα. Δηλαδή και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να. Να υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση σε αυτό. Ναι, γιατί και εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε διαλογή μετά τι είναι, άμα έρθουν πολλά. Οπότε εντάξει, ανάγκες για ρούχα είναι πολλές. Δεν έχει σημασία αν είναι shorts, αν είναι mini φούστες και αυτά, γιατί είχα ρωτήσει τα παιδιά κάτω και τους λέω shorts και mini φούστες εκεί πέρα και τα κορίτσια και μου λένε δεν πειράζει, μου λένε. Γιατί άμα είναι, τα φοράνε οι γυναίκες μεταξύ τους με στο σπίτι. Δηλαδή τα φοράνε για να κοιμηθούν ή στα ορφανοτροφεία ή στα σχολεία που είναι μόνο κορίτσια, θα τα φορέσουν. Δεν τα φορέσουν να βγουν στο δρόμο, αλλά θα τα φορέσουν μεταξύ τους όμως. Αλλά τώρα επειδή το κόστος αποστολής, γιατί αν μαζέψουμε ένα τόνο ρούχα δεν θα μπορέσουμε να το στείλουμε, είπαμε να ξεκινήσουμε με τα σχολικά. Θα μείνουμε στα σχολικά και σε περίπτωση που το ξανατονίζουμε, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να στείλεις στον Ήγηρα υλικό, δεν αναλαμβάνουμε εμείς. Και γιατί δεν είναι? Εμείς αναλαμβάνουμε το επικοινωνιακό, αυτό να διευκρινίσουμε επίσης. Ναι, το πρόβλημα με τον Ήγηρα είναι ότι δεν υπάρχει θάλασσα, δεν μπορεί να σταλθεί τίποτα με πλοίο που είναι πιο φτηνό. ακόμα και με αεροπλάνο να σταλεί οδικός, δεν μπορεί να πάει τίποτα, γιατί υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, οπότε οι δρόμοι είναι κλειστοί, οι κομβόι και φορτηγά δεν περνάνε. Οπότε πρέπει μόνο αεροπορικά να φτάσει στην Ιαμέη με εμπορική πτήση. Γι' αυτό ανεβαίνει το κόστος. Ενώ αν ήταν άλλη χώρα, στην Ουγκάντα, μπορεί να φύγει με καράβι να πάει στη διπλανή χώρα και μετά να φύγει οδικός. Από τον Νίγηρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα. Δηλαδή, θα φτάσει πώς θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάει σε Νεγάλη, Μάλι, τελείωσε. Δεν φτάνει. Το φάνε τα τζιγάδια. Μάλιστα. Έχουμε αυτά τα θέματα. Μαζί με τους οδηγούς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα φάνε τα πράγματα. Λοιπόν, Φραγκίσκα, αν θέλεις να συμπληρώσεις εσύ κάτι, αν υπάρχει κάτι που ήθελες να πεις και δεν το έχουμε καλύψει, για να πούμε, να χαιρετήσουμε κόσμο. Τι θα ήθελες? Για την πρωτοβουλία αυτή, όχι, είπαμε, θα ειδοποιήσουμε και θα την κάνουμε πριν ξεκινήσει το σχολείο στο Νίγερ. Ξεκινάει Οκτώβρη. Ναι, εμείς άμεσα θα το κάνουμε αυτό. Μόλις οριστικοποιηθούν αυτές οι λεπτομέρειες με την μη κυβερνητική οργάνωση που θα βοηθήσει στο πρακτικό κομμάτι της συλλογής και ταχυδρόμησης, θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες και θα γίνει. Δεν θα το καθυστερήσουμε αυτό. Έχουμε, θα το κάνουμε σύντομα. Έχουμε και ένα group στο Facebook για όποιον θέλει να αναλάβει να γίνει σπόνσορα στο σχολείο ενός παιδιού. Αυτό πρέπει να μου στείλει μήνυμα εμένα για να στείλω το group. Δεν τα βλέπω πολύ συχνά τα μηνύματα. Λαμβάνω καμιά 100 κάθε μέρα, δεν προλαβαίνω. Αλλά όποιος θέλει, ας πούμε, με κάποιο χρήματα πληρώνει τα σχολικά δίδακτρα για ένα χρόνο και 3 γεύματα την ημέρα για κάποιο ορφανό παιδί, και στέλνουμε τη φωτογραφία του παιδιού, βίντεο του παιδιού, βγάζουμε τα πάντα δηλαδή, όποιος θέλει ας επικοινωνήσει. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ναι, τώρα ήρθαν οι ερωτήσεις στο κλείσιμο. Ας τις δεν πειράζεις, μείνουμε παραπάνω. Δεν είναι πιο οικονομικό ή εύκολο να αγοραστούν από εκεί τα υλικά? Ναι, υπήρχε αυτή η ιδέα αρχικά, αλλά κολλήσαμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι δεν είναι όλα εύκολο να βρεθούν. Δεύτερον, θα έπρεπε μετά να ζητήσουμε χρήματα από τον κόσμο για να αγοραστούν τα υλικά. Και επειδή συνεργαζόμαστε με μία μη κυβερνητική οργάνωση στον Νίγηρα, εγώ δεν μπορώ να βγω να σας πω δώστε λεφτά για να αγοραστούν τα υλικά. Δεν την ξέρετε την οργάνωση. Προτίμησα λοιπόν, φέρτε ένα τετράδιο, τα παλιά σας, και θα τους τα στείλουμε, και επειδή θα το κάνουν μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα πάει χωρίς τελωνείο και φόρους. Δεν καταστρέφουμε την τοπική οικονομία με το να στείλουμε τετράδια και τσάντες. Είναι πράγματα που δεν θα αγοράζονταν. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ γι' αυτό, με τη φιλανθρωπία. Ναι, υπήρχε. Δηλαδή, εγώ το συζήτησα. Για το κακό ρόλο της φιλανθρωπίας και το πώς τα παπούτσια, α πούμε, θα πάρα πολλά παπούτσια, σημαίνει ότι δεν αναπτύσσονται. Αλλά εδώ είναι μια ειδική κατάσταση. Ναι, αυτό όχι. Τώρα, εγώ το συζήτησα με τα παιδιά της μη κυβερνητικής εκεί στον Νίγηρα, και εκείνοι μου είπαν, επειδή δεν μας ξέρουν και δεν έχει νόημα να δώσουν. Δώσουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό δικό μας, βάλτε λεφτά. Και υπάρχει αρκετή καχυποψία. Οπότε εκεί είπαν και τα παιδιά μας, στέλνετε μας υλικά, εμείς θα τα δώσουμε. Ναι, ναι. Και αυτό νιώθουμε και εμείς ότι είναι η πιο ασφαλής πρακτικά. Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι το καλύτερο. Από τη στιγμή που ήδη πολλοί κόσμος έχει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ζητάμε ξαφνικά λεφτά για να πάμε εκεί. Αυτό δεν θέλαμε. Επόμενη ερώτηση, δηλαδή όποιες δωρεές θα περιοριστούν στην πρωτεύουσα? Όχι. Γι' αυτό κάνουμε με τη Λαλέ, γιατί εκείνοι μπορούν να στείλουν και σε ορφανοτροφία εκτός. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλος ο Νίγηρας, είτε είναι πρωτεύουσα είτε είναι επαρχία, είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Φραγκίσκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ συναρπαστική συνομιλία μαζί σου. Μιλήσαμε για τον Τόμα Σανκάρα. Θέλεις να μιλήσουμε τώρα? Δεν θέλω να το αφήσουμε έτσι. Προλαβαίνουμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αφεντικά είμαστε. Όχι, απλά ήθελα να πω αυτό που έλεγα πριν, ότι μιλώντας για την αδικία, απλά να πω ένα περιστατικό. Ότι είχα πάει, όταν είχα πάει στην Μπουρκίνα, στην Ουάγκα, το πρώτο πράγμα που ήθελα ήταν να πάω στον τόπο μαρτυρίου του Τόμα Σανκαρά, που φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν ποιος είναι. Ήταν ο πρώτος μαρξιστής ηγέτης της Μπουρκίνα, τον δολοφονήσαν το 1987. Και πας εκεί στον τόπο που βγήκε, ήταν στη Βουλή, βγαίνει μαζί με άλλους 6 από την πόρτα του κτηρίου, γιατί είχε τελειώσει η συνεδρίαση. Εμφανίζονται μπροστά του μια ομάδα που είχε πάει για να τον δολοφονήσει, και του λέει, τι θέλετε, και με το που λέει τι θέλετε, πυροβολάνε και σκοτώνουν και τους 6. Τον δολοφονήσανε, και ακόμα είναι εκεί δηλαδή το μέρος. Πας μπροστά στην πόρτα και το βλέπεις. Και έχει μια παράξενη ησυχία τόπος εκεί. Και όταν είχα πάει, Δηλαδή, με τα Ιμπουρκίνα αυτή τη στιγμή είναι μια τραγικά φτωχή χώρα και στα ίδια χάλια με τον Νίγηρα είναι δηλαδή περίπου, έτσι, που δεν θα έπρεπε να ήταν ποτέ. Τα 4 χρόνια που είχε εκείνους προλάβει να κυβερνήσει τη χώρα, είχε καταφέρει να κάνει τη χώρα αυτάρκη στο νερό. Μιλάμε μια χώρα που βρίσκεται στο Σαχέλ. Και ακόμα αν η Μπουρκίνα έχει νερό, οφείλεται στα έργα που είχε κάνει ο Σανκαρά αυτά τα 4 χρόνια. Είχε αλλάξει τους νόμους για τις γυναίκες, είχε προλάβει να κάνει πολλά πράγματα. Πάντως σκοτώσανε στη μέση ακριβώς γιατί άρχισε να μιλάει για αυτοδιάθεση των λαών, άρχισε να μιλάει για δικαιοσύνη και να λέει ότι γιατί μια χώρα τόσο πλούσια, γιατί ο πλούτος μας φεύγει εκτός. Με το που το είπε αυτό, υπάρχει μια συνέντευξη που μιλάει με τον Μιτεράν, ο οποίος του λέει: θέλω να προειδοποιήσω τον νεαρό, έτσι τον είχε αποκαλέσει, ότι πάει σε επικίνδυνα μονοπάτια, επειδή έλεγε αυτά. Υπάρχει σε βίντεο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει σε βίντεο. Τουλάχιστον ένα απόσπασμα. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει σε βίντεο. Έχει μιλήσει ο Σανκαρά, έχει μιλήσει έτσι επιθετικά για την απεικιοκρατία κλπ. Και μετά ο Μιτεράν σε ένα τέτοιο. Είναι κάπως. Είναι απειλητικός, ναι, αλλά και κάπως πατρικός. Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι passive aggressive. Και το άλλο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι μιλούσε ουσιαστικά και για παναφρικανοποίηση. Ναι, για όλα αυτά και γενικά μιλούσε για όλους τους, καλούσε τις φτωχές χώρες όταν θα ψηφίζουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην ψηφίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων, να ενωθούν. Αυτά έλεγε και αυτό δεν έζησε και πολύ. Το σκοτώσαν νομίζω 37 χρόνια όταν το σκοτώσανε. Και όταν πας εκεί μίλαγα με ένα νεαρό, και του, ο οποίος ήταν 20 χρονών, που φυσικά είχε γεννηθεί το 2002, και του λέω: για σένα τι σημαίνει τώρα το Τόμας Σανκαρά μετά από 35 χρόνια που τον έχω σκοτώσει? Και μου λέει: εντάξει, άμα ζούσε, λέει, σήμερα, εγώ σήμερα δεν θα ήμουν εδώ να είμαι μικροπολιτής έξω από το μνημείο, θα ήμουν στο πανεπιστήμιο. Αυτή μου λέει ήταν η διαφορά. Αλλά όταν δηλαδή ήμουν εκεί και πραγματικά ήθελα να βάλω τα κλάματα, γιατί νιώθεις τόσο έντονο όλα αυτά τα άδικα όνειρα των επαναστάσεων που χάθηκαν άδικα, δηλαδή που όλα αυτά τα χαμένα όνειρα των λαών, πώς δηλαδή προδόθηκαν, αυτά τα προδομένα όνειρα, το νιώθεις αυτόν τον τόπο. Καθίσαμε μαζί με έναν ντόπιο που είχαμε πάει παρέα, 2 ώρες εκεί κοιτάγαμε, εγώ έβαλα τα κλάματα, δεν ξέρω γιατί. Μόνο και μόνο, και αυτή την αδικία, αυτή την προδοσία των ανθρώπων, δηλαδή πώς προδίδονται οι άνθρωποι. Αυτό βλέπεις παντού στην Αφρική. Δεν θα μιλήσω, δεν είναι η φτώχεια. Φτώχεια έχει και αλλού, είναι αυτή η αδικία. Και γι' αυτό εκνευρίζομαι πάρα πολύ, παρακολουθώ το Facebook και όλα αυτά, και εκνευρίζομαι τόσο πολύ όταν διαβάζω ταξιδιώτες που λένε πήγανε στην Αφρική και τους άλλαξε η εμπειρία γιατί ήταν τη φτώχεια. Δεν μας παρατάτε, σας άλλαξε η εμπειρία γιατί ήταν τη φτώχεια, τίποτα δεν καταλάβατε. Ή όταν βλέπω, ας πούμε, μιλάνε για τους χαμογελαστούς φτωχούς, αλλά χαμογελαστούς που ζουν με τα λίγα. Ναι, χαμογελαστοί είναι, με τα λίγα ζουνε, αλλά γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Όχι γιατί χαίρονται, δηλαδή αυτά τα κλισέ. Και πρέπει να το δούμε εκτός Αφρικής αυτό, να το δούμε την αδικία των ανθρώπων γενικά που υπάρχει. Και αυτή την αδικία πρέπει κάποιος να παλεύει στο πόστο που είναι, όπου και αν είναι, με αυτό που μπορεί να κάνει. Ακόμα και εδώ, ας πούμε, το press project που κάνετε, αυτή τη δουλειά που κάνετε, αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πας στον Ήγηρα ή στην Μπουρκίνα για να το κάνεις. Εγώ έτυχε και είμαι εκεί και το κάνω από εκεί. Από εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα ψέματα που κυκλοφορούν και όλες αυτές τις αδικίες που βλέπουμε, αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτό, πολλά είπα. Ραγκίσκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι αρκετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Για την ακρίβεια, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε μετά από αυτό. Οπότε θα σας χαιρετήσουμε. Ως φάρμα θα σας χαιρετήσουμε και για το μισό καλοκαίρι που απομένει. Είπαμε ότι δεν φεύγουμε γενικά, δεν είναι ότι παίρνουμε άδεια. Θα υπάρξουν και κάποιες εκπομπές και κάποιες συνεντεύξεις θεματικές την επόμενη εβδομάδα. Δεν θέλω στεναχώρια τι θα κάνουμε κλπ. Κρατηθείτε. Αυτά. Για πολλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή παρέα ή την τακτική παρέα ή την μια στο τόσο παρέα όλο αυτό το διάστημα των εκπομπών, όλη αυτή τη σεζόν. Ράφε Μιλτιάδη, σας εκτιμήσουμε πόσο ωραία είναι μια συζήτηση, μια εκπομπή μεταξύ 3 ατόμων χωρίς φωνές, κακία και μίσος. Αγάπη και σεβασμός για αυτό το μέσο από τον κόσμο είναι απόδειξη πως υπάρχει και άλλος δρόμος. Φραγκίσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.